genduli wis tuwa ngarah apa. Duwe sarung, duwe kreket, rawani kena lenga yen ra nekat ora tinggal lunga. Hey, hey, hey.